Διπλή φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζήτησε δύο όψεις της μουσικής. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Στον ήχο ο Γιάννης Γελίνης. Ακούσουμε τραγούδια του Αμερικανού συνθέτη Sam Prekop από τα CDs Who is your new professor και από το ομότιτλο Sam Prekop. Εμβόλυμα τραγούδια του επίσης Αμερικανού συνθέτη Vic Chestnut σε μια συνεργασία με τους Elf Power and the Amorphous Strums από το CD Dark Developments. Stay. As soon as all I am able, Utterly without Can't you get further? Or don't upset those eyes. I'm never gonna find the time to get off the wrong side. Have you heard say I've given it lots of thought? Entertain us down here. The orchestra's dreaming us down here. You know what I'm missing? Do you say? You know what I'm missing? So long, all the sick and tired. You know what I'm missing? Oh, hi. You know what I'm missing? All fell to the sun. You know what I'm missing? Time.

Do I believe I've been wrong? I couldn't say for sure, don't I? Obsession craves all my time. It's no wonder now, can I? Twilight things to remember now. The presence is real. The less I know, the better now. Got a mind that don't. And still I've been down two long ways. Gotta know for sure, don't I? We don't believe in this grace. All this talking, no wonder why. Settle down on the reveries. The wrong time to go. Deleted now, it's waiting on you. And dreams of nothing to do, praising patrons with nothing to say. So fits a charm, this picture of you. Thank you. of frost is covering the clover. Muted morning news in ochre. Heated honey glomming over. And a mating dark and frozen. A fairy thank you. I'll do anything you want. τραγούδια του Αμερικανού συνθέτη Sam Prekop από τα CDs Who is your new professor και από το ομότιτλο Sam Prekop. Εμβόλυμα ακούστηκαν τραγούδια του επίσης Αμερικανού συνθέτη Vic Chestnut σε μια συνεργασία με τους Elf Power and the Amorphous Strooms από το CD Dark Developments. Διπλή φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζήτησε δύο όψεις της μουσικής. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρόγραμμα.